داغو دا قوم کمو سردارانو چی دا منلو نا انکار اکڑو هغوی اوائل چی دا سڑے نور حس ندے خو یو بشر دے ستا سغن دی دد غرز دادے چی پتا سبان دی برتری حاصل اکڑی اللہ کرالے گل غختل نو فرختے بے رالے گلی وے دا خبر خمونگا دا پلار نکو پا وقتونو کی اڑو اورے دلی نوا چی دا بشر نا پیغامبر جوڑی گی